Vai sad. Peto liga, neka nauka iz knjiga. Tvrda priča, nikad moderna ljiga. Kažem, brate moj, kao crnci maniga. Ova rima je temelj na kojem dalje zidam. Peto liga, nikad nauka iz knjiga. Tvrda priča, nikad moderna ljiga. Kažem, brate moj, kao crnci maniga. Ova rima je temelj na kojem dalje zidam. Asfalt Kulić on, na njega kaplje znoj. Moj krvi suze vešto, sve to dajem za geto. Da kad ne bude me više, ide priča među decom. Ovde živeo je lik koji borio se repom. Kad je došlo vreme, neko svilenka stoji meko. Kidao je dalje tvrdo, samo tako nije presto. Branio je presto, čelično vladao desnicom. Nije obraz ukaljao federskom pesmicom. To sam ja, brate moj, bio sam i biću. Ako si za, brate moj, iskreno podrži priču. Ili ako je ne kapiraš, pali lepo čiku. Ako imaš nešto protiv, bolje ti je tiću. Zao jezik košta, ovaj mikrofon je oštar. Bićeš jedan od onih koje doma nosi pošta, alu više paketa. Za svaki deo jedan, znači zatvoreni kovčeg ili plamen, koji bedak. Peto liga, nikad nauka iz knjiga. Tvrda priča, nikad moderna ljiga. Kažem, brate moj, kao crnci maniga. Ova rima je temelj na kojem dalje zidam. Peto liga, nikad nauka iz knjiga. Tvrda priča, nikad moderna ljiga. Kažem, brate moj, kao crnci maniga. Ova rima je temelj. Ide život dan po dan kao cigla po cigla. Raste moja rap vila, u temelju je sila. Zidovi joj armirani rešetkom od skila. Ne crne pa rap na krovu vrh rima. Zdanje je testirano potresima kika. Znanjema testirano pokido je zida. Rima ulaz nema izlaz kao piramida. Pa ko jedno vuđe jedna vuče ne napušta nikad. Moja banda, moja snaga, moja nada, moja briga. Vaš brat, vaš glas, vaš dužnik, vaš igrač. Veza je jača kad se slobodno bira. Sve sam izabrao sam, ne bih tu menjao ništa. I kada je gozba i kad samo leba ima. I kada je voda i kad pehar pun je vina. Moj um je moja kruna, ovaj mikrofon je skitar. Zato kao sunce znake ove sjajne rime sipam. Peto liga, nikad nauka iz knjiga. Tvrda priča, nikad moderna ljiga. Kažem, brate moj, kao crnci maniga. Ova rima je temelj na kojem dalje zidam. Peto liga, nikad nauka iz knjiga. Tvrda priča, nikad moderna ljiga. Kažem, brate moj, kao crnci maniga. Ova rima je temelj na kojem dalje zidam.